اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ یاسین پڑھن کی کوشش کریں پہ انشاء اللہ العالمین. ترجمہ کریں پہ سندھی مجھ کشف الاسرار عدۃ الابرار تفسیر رشید الدین المیبدوی رحمۃ اللہ علیہ جو آئے اساں جے ساموں مطلب تو ان کے دسوں پہ پنجے سندھی بولی میں کوشش کریں پہ گال سمجھ میں اچے. ہاں یہ یارہ آیتوں اگ میں پان بیان کر چکا ہوں انشاء اللہ अलाह क़बूल फ़रमाए. हाणे ही ॿारहीं आयत आहे. इना नहनो नुहियल मौत आहे. इना ऐं पोइ वरी नहनो उहा नुहियल बेशक असीं ऐं असीं ऐं असीं टे दफ़ा असीं असीं असीं इना यानी असीं ई आहियूं जेके ई करे था सघूं. कमु ॿियो को कोन थो करे सघे. कंहिंजे अख़्तियार में न आहे जो मोलनि खे जीआरे. ऐं घणेई डॉक्टर आहिनि असांजा ऑपरेशन कयूं. मूंखे बि ऑपरेशन करे ॾह ॾींहं कोमा में मूंखे रखियऊं. उन खां पोइ वरी साहु विझी छॾियऊं पंहिंजो अलाह जे हुकुम सां. जीअं थियो वरी मां जीअरो वेठो आहियां. ॿ टे साल थी विया हिन ॻाल्हि खे हाणे. पर जेको वरी वञे थो पोइ उनखे मोटाए नथा सघनि. सूरत पंहिंजे वाक़िआ में अलाह ताला फरमाए त जेके बीठा आहियो उन साम्हूं पोइ उनखे मोटायो भला उनजो साहु. पोइ साहु जॾहिं वञिणो अलाह ताला जे हुकुम सां तेॾीमहिल कंहिंखां मोटिजे नथो. पोइ हींअर ऑपरेशन वापरेशन कनि था घणियूं ई. पोइ हाणे अलहमदिल्ला इहा ॻाल्हि अलाई सुठी आहे. ख़राबु आहे ख़बर न आहे. पर मिड़ी असांखे हिकिड़ो ॾेई छॾियऊं. इहो मूं पाण मुंहिंजे ज़िंदगीअ में इहो थियो आहे टियों दफ़ो जहिड़ो थियो आहियां. बराबरि आहे अलहमदिल्ला. पर इंसान जे वस में न आहे या कंहिं शइ जी ताक़त न आहे जो जहिड़ो करे मोलनि खे. अलाह ताला ई जहिड़ो थो करे. हाणे में टे दफ़ा ॻाल्हि जहिड़े थियण जी आहे. इना नहनो नुहील मौत आहे. हिते कशफ अल इसरार जो साहिबु चवे थो त ज़िंदह करणु ज़िंदह गर्दानी रहन उहा वसफ़ आहे बारी ताला जल जलाल हुजी. ॿिए कंहिंजे वसफ़ या न आहे. त हर शइ में हर पंहिंजो इंसान में या हैवान में हिन में बि जान आहे. हुन खां पोइ वेंदे वण ॿूटे में वण त असां मतिलबु मालूम थियो आहे भई उहे बि साह वारा आहिनि. यानी हू बि ब्रीथ कनि था ऐं पंहिंजो साहु खणनि था ऐं ज़िंदगी आहे हुननि जी बि ज़िंदगी ख़तमु थी वञे. जेके ॿूटा आहिनि वण आहिनि उहे बि साह वारा आहिनि. पर उहे जानवरनि वांगुरु कोन्हनि जो हली चिप चुरी सघनि. पर के वण आहिनि जेके हलनि चिरनि था खाइनि था वरी ॿियनि पक पंहिंजे वण खे जानवरनि खे पाण में वकोड़े पंहिंजे छा चइजे गोश्तखोर जानवर बि आहिनि. गोश्तखोर प्लांट्स बि आहिनि अहिड़े क़िस्म जा. पर पोइ हाणे उन्हनि जी पंहिंजी हिकिड़ी हैसियत. बहरहाल हिते इंसान ऐं हैवान खे हयाती ॾींदड़ जेको आहे सो अलाह ताला आहे. ॿियनि सभिनी शयुनि खे बि हयाती ॾींदड़ अलाह ताला हयात ऑफ़रीन आहे. उहा ऑफ़रीनंदे हयात जुज़ अन क़ादिर बर कमाल नीस. अलाह ताला खां सवाइ ॿियो को इन कमाल ते क़ादिर न आहे. बसि इहो कमाल जेको आहे सो अलाह ताला खे ई हासिलु आहे. हाणे फ़रमाए थो त ख़लकल अलाह ताला उहो आहे जेको अलज़ी ख़लकल ख़लकल मौत वल हयात. जंहिं ख़लकियो आहे मौत खे ऐं हयात खे. पोइ हाणे चए थो टे तरीक़नि जो इहो हयाती आहे जेका अलाह ताला ॾिए थो. पहिरियों तरीक़ो इहो आहे त नुत्फ़े मञा जेको मनी जो कतरो आहे उन मञा माउ जे पेट में माउ जे बतन में माउ जे रहम में यूटरस में उहो जेको आहे सो उन में एग ऐं पंहिंजे स्पर्म जेके मिलनि था उन खां पोइ साहु जेको उन मां थिए थो ऐं पंहिंजो नुत्फ़ो ऐं फलाणा अलकम ऐं फलाणा फलाणा सभई थियनि था. उन खां पोइ वञी उन में साहु पए थो. हिकिड़ो पहिरियों तरीक़ो इहो आहे जंहिंमें साहु थो पए. उन खां ॿियो तरीक़ो साहु पवण जो इहो आहे जो जॾहिं हुनखे क़बर में विझंदासूं, विझूं था असांखे विझंदा हिकिड़े ॾींहुं वञी असां वेठा अचूं, ॿिया बि ईंदा असीं कोन वेंदासीं। असां सभिनी इंसान खे अलाह ताला हिकिड़ो इहा ॾिनी आहे सलाहियत, हुनखे छांइजे नथो हुनजे ज़हन ते, हुनजे दिमाग़ ते, हुनजे दिलि ते, हया मौत जो डपु जेको आहे, जेकॾहिं छांइजी वञे अहिड़ो त पोइ चरिया थी माण्हू झंगलनि में भॼी वञनि लिया। इन करे अलाह ताला इहो रहम कयो आहे पंहिंजो, जो बिल्कुलु इंसान जे त छांइजी नथो वञे ख़ौफ़ मौत जो, पर मतिलबु त मौत जेको आहे जॾहिं थींदो ऐं पोइ जिन हुन में विझिबो पंहिंजे हिन में क़बर में जे माण्हू खे लहद में पंहिंजे, त उते जेको आहे सो वरी अलाह ताला हुन में साह विझंदो ऐं मुनकर ऐं नकीर। इहो असांजो ॼण ईमान आहे पंहिंजे मुस्लमाननि जो ऐं आहे सनत वल जमात त ईअं थींदो। हयात उते ईंदा ऐं पुछंदा, मां रब को, मां दीन को, मां नबी जो को, पुछंदा तुंहिंजो अलाह केरु आहे, तुंहिंजो दीन कहिड़ो आहे, तुंहिंजो नबी कहिड़ो आहे, इहो पुछंदा। हिनखे सुञाणी थो रसूल सलाहु ॾेखारींदा त हीउ सुञाणी थो मूं शख़्स, पोइ ॿारहं उहो सुवालु जवाबु थींदो। इहो ॿिए नमूने जो हयाती ॾियणु, पहिरियों नुतफ़े वारो जेको माउ जे पेट में थियो, ॿियो ई लहद जे पेट में जेको थियो, ॿई पेट थिया। हाणे टियों जेको आहे सो क़बर में माण्हू उथी जॾहिं सभई ईंदा हशर में अलाह ताला जे साम्हूं हिसाबु किताबु जॾहिं थींदो जेको पूरो वॾो, त उहो थींदो टियों दफ़ो। टे तरीक़ा आहिनि, टे जॻहियूं आहिनि जिते इंसान में वरी साह थो पए। टे त टिनि दफ़ा मूंखे बि साहु पइजी चुको आहे त धरती ते ई पुछंदा आहिनि, ॿिलीअ खे नव हयातियूं हूंदियूं आहिनि, कंहिंखे सत फलाणीअ खे एतिरियूं हयातियूं हूंदियूं आहिनि, बहरहाल पोइ हिते ईअं थियो आहे। इहो टियों दफ़ो जेको थींदो उहो ॼण फ़ैसिले वारो थींदो ऐं क़ज़ा जो थींदो, जो सवाबु ऐं उकाब जेको आहे सो हुनखे मिलंदो, ऐं जिते ज़िंदगी जावेदान हूंदी। पोइ जेकॾहिं अम्मा ख़ुलूद फिल जन्नत, या त जन्नत में दाख़िलु थींदो हमेशह जे लाइ, अम्मा ख़ुलूद फिल नार, या त जहन्नम में दाख़िलु थींदो हमेशह जे लाइ। पाण जीअं रब पाक खे मंज़ूरु हूंदो तीअं थींदो, जंहिंखे बख़्श करे, जंहिंखे फज़ल करे। हज़रत इब्राहिम अलाम चयो, अतमाओ ऐं यग़फिर अली ख़ती अती यौमुद्दीन, ऐं तमा थो करियां ऐं उमीद थो करियां अलाह ताला बख़्शींदो। त इन करे मोमिन मुस्लमान खे तमा करणु घुरिजे, उमीद करणु कजे अलाह ताला में, त हू बख़्शण वारो आहे, बख़्शण वारो महिरबानी आहे। इहा तमा ज़रूरी आहे छो जो अलाह ताला जे रहम ऐं करम खां मायूस थियणु जेको आहे सो कुनूतियत जेका आहे सा हराम आहे, ऐं उहो जेको कुफ़ुरु आहे। हाणे फरमाए थो त नक़्तब मां कदमू, जेके फरमायईं उनजी माना आहे त नाफ़िज़ अलहिम मां असलफ़ू मिन ख़ैर व शर, त जेको ख़ैर ऐं शर मञा अॻिते कयोसीं उनखे अलाह ताला किताब में हिफ़ाज़त सां रखे थो। जो किताबु आहे उनजो रुगो लोह महफ़ूज़ जंहिंखे चइजे थो, कंहिं कंहिं पाण अॼुकल्ह जे ज़माने में चऊं त अलाह ताला जो वॾो कंप्यूटर आहे बसि, जेको धरती आहे आसमान खां वॾो आहे, मतिलबु जेॾो बि हुजे अलाह ताला खे ख़बर आहे केॾो आहे, ज़रे में सॼी ॻाल्हि मापी सघे थी। पोइ पाण ॼाणे केतिरो आहे, केॾो आहे, हुनजी कीअं थी कैफ़ियत आहे, कीअं हले थो, कीअं थो चले, हुन कहिड़ी बैटरी आयसि की न आयसि, रब पाक पाण ठाहियो आहे सो हाणे हुन पंहिंजे हुकुम सां ठहियो आहे, उन में कंहिं ॿी जी गुंजाइश हाज़त कोन्हे का। सूरत अन फतार में फरमायईं त क़ाल ताला अलमत नफ़्सुनि मां क़दमत व अख़रत, त ॼाणे थो त नफ़्स छा मोकिलियो आहे अॻिते, यानी आख़िर जे लाइ, ऐं छा पोइते छॾियो आहे, यानी पोइते जेके हुनजो औलाद आहे, या पोइते जेको चङा कम हुन छॾिया आहिनि, या कहिड़ी ॻाल्हि पोइते छॾी अथसि, उहा आसार हुम आसार वजान। हाणे चए थो आसार जी माना ॿिनि माननि में आहे। आसार जी त हिकिड़ी माना उहे आहे जेके असीं विखूं खणूं था, जेके क़दम खणूं था, पेर खणूं था चङाई ॾांहुं, या पेर खणूं था बुछड़ाई ॾांहुं। बुछड़ाई ॾांहुं वञिबो कंहिं बि बुछड़े कम जे लाइ, चोरी जे लाइ, ज़ना जे लाइ, शराब जे लाइ, हिन जे लाइ, हुन लाइ बुछड़े कम सां वेंदो माण्हू, उहे ॻणबा। जेके चङाई जे लाइ वञिबो, मस्जिद ॾांहुं वञिबो, चङे कम लाइ वञिबो, कंहिंजी मदद जे लाइ वञिबो, कंहिंजे मतिलबु त सुठो जेको कमु अलाह ताला खे पसंदीदा आहे उनजे लाइ वञिबो, त उहे क़दम ॻणबा। क़दम या चइजे विखूं चइजे, विख जेका आहे पाण खणूं था, विख ऐं क़दम में फ़र्क़ु इहो आहे त हिकिड़ी टंग खां ॿी टंग ताईं जेको फ़ासिलो हलण वारो थियो आहे, विख थी उन में थी सघे थो टे या चारि फुट थी वञनि हलिया, ऐं क़दम जेको आहे सो हिकिड़ो फुट हूंदो वधि में वधि 12 इंचनि जो, केतिरो तव्हांजो पेर आहे उहो फुट थियो, ऐं उहो जो क़दम विख जेका आहे सो ॼण गज़ या हुन खां वधीक केतिरो विख थी वई विख तव्हांजी जेका आहे यानी हिकु जेको पेरु खयव त हिकिड़ो पेरु पियो वरी ॿी जेको पेरु आहे हुन जे विच में जेका जॻह आहे ॿिन्ही पेरनि जे उहा जॻह थी विख विख खणणु हाणे इन ते उहो मशहूरु हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी चए थो बनी सलमा वारा जेके हुआ अंसारनि मज़ा उन्हनि इरादो कयो त असीं मस्जिद जे वेझो अची घरु ठाहियूं जीअं मस्जिद में वञण जे लाइ असांखे सहूलियत थिए निमाज़ वमाज़ पढ़ण जे लाइ परे हो थोरो हुननि जो घरु पोइ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां इहा ॻाल्हि कयूं पोइ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो लिशूद जमात जीअं जमात खे पुॼी सघूं जमात में सां निमाज़ पढ़ी सघूं फनहाहुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि खे मना कई त न तव्हां भले जिते आहियो उते रहो छो जो तव्हांजा क़दम ॻणजनि था तव्हांजी विखूं ॻणजनि थियूं पंहिंजे मस्जिद जे लाइ अलाह ताला उहो रिकॉड करे थो ऐं पंहिंजे तव्हांखे हुनजो अजर मिलंदो तव्हांखे हुनजो सवाबु मिलंदो तंहिं करे परते घर आहे त ख़ैरु आहे जेको जिते आहे भले उते हुजे ऐं मस्जिद में अचो तव्हां वकाल या बनी इस्लामत आसारकुम आसारकुम यानी अलज़मू बुयूतकुम यानी रखो पंहिंजो तव्हांजा घर जिते आहिनि उते हुजनि भले वअग़्तनिमू कसरत ख़ताकुम फ़इनहा तख़्तबु हसनात वफ़ीहिम नज़लत हाज़िल आहे पोइ तव्हांजूं जेके चङायूं आहिनि उहे हिते लिखबियूं ऐं पंहिंजो इन सिलसिले में ई हीअ आयत जेका आहे सा नाज़िल थी आहे सूरत यासीन वारी क़दमू आसारम ॻणियूं था असीं तव्हांजा क़दम ऐं तव्हांजा आसार हाणे ॿी हदीस शरीफ़ आहे अबी मूसा अशरी रज़ी अलाह ताला अनह खां रसूल फरमायईं त रसूल सलम फरमायो क़ाल नबी सलम आज़म नास अजरन फिसलात अबादहम फबादहम ममशी वलज़ीन तज़र सलात हत्या यसलहा माल इमाम आज़म अजरन मिन लज़ी यसला सुमयनाम फरमाईं चए थो वॾो अजरु उन्हनि जो आहे जंहिंजी जंहिंजा घर या जंहिंजो रहणु जेको आहे सो परे आहे मस्जिद खां अबादहम फबादहम ममशी वलज़ीन तज़र सलात पोइ अचनि था ऐं पंहिंजे निमाज़ जे मौक़े ते पोइ हिकिड़ी निमाज़ पढ़नि था ऐं वरी पोइ ॿी निमाज़ जो इंतज़ारु कनि था यंतज़िर सलात हत्ता यसलया माल इमाम इमाम सां गॾु निमाज़ पढ़नि था आज़म अजरन मिन लज़ी यसला सुमयनाम ॿिया जेके उन खां वधीक अजरु आहे हिनजो जो माण्हू निमाज़ पढ़ी ऐं वरी सुम्ही रहे हिन खां वधीक हुनजो अजरु आहे ॿियो सोचे थो वजहसानी इहो आहे ॿियो फरमाए त आसारहम मां सन्नू बिन सन्नत हसनतनि ऐं सैयतुनि हिकिड़ो को चङाई जो कमु को छॾे थो वञे पोइ हिते को हिकिड़ो सुठी ॻाल्हि आहे जेका रखे थो को हस्पताल आहे को स्कूल आहे को मदरसो आहे का ॻाल्हि जेका चङाई वारी छॾे थो वञे या बुछड़ाई वारी का शइ थो छॾे वञे त फी ज़ालिख मां रवा अन नबी सलाहु आसम काल मन सन सनतन हसनतन फलहू अजर हा व अजर मिन अमल बिहा इला योमल क़ियामत ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة جيڪو چڱائي جيڪو ڪم ڇڏي ٿو وڃي ته پوءِ هو جيس تائين هو قائم آهي قيامت جي ڏينهن تائين ان جو ثواب ان کي به ملندو پوءِ جيڪو بُچائي جيڪو ڪم ڪو ڇڏي ٿو وڃي پوءِ تي ۽ ماڻهو ان تي لڳن ٿا ان جي پويان هلن ٿا ان ڳالهه تي هلن ٿا بُچائي واري ڳالهه تي ته پوءِ ان جو बार जेको आहे विज़र जेको विज़र दुख विज़र जेको हुनजो बार आहे जेको आहे सो हुन ते पियो थींदो पियो ॻणबो पियो हिक ॿिए जे मथां सथो थींदो बार हुनजे मथां जे क़यामत जे ॾींहं ताईं अनस बिन मालिक रज़ी अलाह ताला अन खां रिवायत आहे त फरमाए रसूल अलाह त आसारहम विखूं आहिनि गाम आहिनि उहे गाम हास की रोज़ आदीने बरदारंद अलल ख़ुसूस बेक़सद निमाज़ आदीने त जेके माण्हू निमाज़ जुमे जी पढ़ण जे लाइ जेके क़दम खणे थो ऐं पंहिंजो मस्जिद ताईं वञे थो उहे आहिनि पंहिंजे आसार जेके ख़ुसूसनि ऐं मां पंहिंजो अनस बिन मालिक रज़ी अलाह ताला अन चयो त इहा इन माना इहा आहेसि हाणे फरमाए थो त रशीदुद्दीन अल महबूदी त इन ई माना इहा आहे त आहिस्ते हलणु आहिस्ते रफ़्तनि व गामहा ख़रद बर गिरफ़्तनि दर जुमे व जमात अंदरि शरीयत उला तरस व पसंदीदे तर अज शिताब करदनि तकड़ करण जी ज़रूरत कोन्हे जे आहिस्ते आराम सां पंहिंजी फज़ीलत सां माण्हू हले जीअं वक़ार सां पंहिंजो हले ऐं हुते पहुचे, मतिलबु अहिड़े वक़्तु निकिरे ईअं न जो बसि ईअं आख़िरी मिंट ते निकिरे बसि डोड़ डोड़ डोड़ डोड़ वरी मस्जिद में धिको खाई वरी भॻिजे, पोइ हिते अहिड़ी न खपे ॻाल्हि। पंहिंजो माण्हू वञे, आराम सां वञे, हुते पहुचे, वञी इंतज़ारु करे, ॿियो नफ़िल वफ़िल जी सुनत बिनत पढ़णी हुजे उहा पढ़े, पोइ वरी पंहिंजो शामिलु थिए पंहिंजे हुन सां इमाम सां, इमाम सां शामिलु थियो वरी आराम सां आहिस्ते, जेकर मोटी अचिणो आहे भरिसां वरी ॿी निमाज़ आहे त भले वेही रहे ॿी निमाज़ जी इंतज़ारु करे, जेकर न त वरी मोटी अचिणो आहे त वरी मोटी, पर आराम सां मोटे तकड़ि करण जी ज़रूरत न आहे, वक़ार सां हलण जी ज़रूरत आहे। छो त इहा वधीक सुठी शइ आहे जो माण्हू वक़ार सां आहिस्ते हले हुते पहुचे, बजाए हिन जंहिंजो शिताब करण जी तकड़ि करण जी कजे, माण्हू डोड़ डोड़ंदो वञे, वरी डोड़ी डोड़ी वरी भॼी अचे, निकिरी यकदमि ठुंगो हणी मसीत में हिकिड़ो ठुंगो थकावट कराए वरी भॼी अचे माण्हू, हिन हिन खां परहेज़ कजे माण्हू। पोइ हिन ते ॿी हदीस आहे जेका अबू हुरैरा रज़ी अलाह ताला अन खां रिवायत करे थी आहे त काल काल रसूल अलाह सलाहु वसलम इदा अक़ीमत सलात फला तबथूहा वअंतुम तसऊन, ईअं न त मतिलबु त आख़िर वक़्ति वञो पोइ तकिड़ो जुड़ंदा वञो त सऊन त सही कंदा वञो, वलाकिन अंतूहा या ऐं तूहा छा लिखियलु आहे व अंतुम तमशून, अहिड़े नमूने सां हलो वक़ार सां ख़ैर तुम जो वलैकुम सकीनत, जो तव्हांजे दिलि ते सकीनो हुजे, आराम सां सुकून सां हलो, ईअं तकिड़ो तकिड़ो न वञो, फमा अदरकतुम फसल्लू, पोइ जेकॾहिं मिली थी वञे नमाज़ तव्हांखे हुन वक़्तु त हुन सां गॾु पढ़ो नमाज़ इमाम सां जुमे, मतिलबु जेका बि नमाज़ आहे फर्ज़ी नमाज़ या बि सलू, पोइ मां फातकुम फातिमू, जेकॾहिं नमाज़ निकिरी वञे हली त उहो तकड़ि करे भॼी वञण जी ज़रूरत न आहे, हुन तकड़ि करे भॼण मथां इंसान खे नुक़सानु आहे, मतिलबु जिस्मानी हिन मतिलबु इतवाद लफ़्ज़नि में चए कोन थो, पर मतिलबु इहो आहे त उन मथां इंसान खे इहो हार्ट जो प्रॉब्लम थींदो, माण्हू डोड़ंदो वञे, वरी डोड़ंदो अचे, तकिड़ो तकिड़ो माण्हू न करे, मां फातकुम फातिमू, जेका गुज़री वञे हली जेका रकात या जेके ॿ रकातूं टे रकातूं निकिरी वञनि हलियूं त पोइ हुनखे माण्हू पूरो करे या पूरी नमाज़ निकिरी वई हली त वरी माण्हू हुते पूरी करे नमाज़ पढ़े, पर महिराज अहिड़े नमूने सां हले, पोइ कुल शयन आहसा न आहे जी माना हाल त फरमाए त कुल शयन आहसा न आहे माना हफ़ज़ न आहे व अदद न आहे, हुनजी असां हिफ़ाज़त कई आहे, हुनखे असां ॻणे रखियो आहे, बयन न आहे ऐं असां हुनखे बयानु करे छॾियो आहे, पधरो करे छॾियो आहे, असां इन जी माना टई थियूं, टई मानाऊं थियूं त हिफ़ाज़त कईसीं हुन जी ऐं असां हुनखे ॻणे रखियो आहे ऐं असां हुनखे पधरो करे रखियो आहे, टई मानाऊं असां इन जूं थियूं। फी इमाम मुबीन जी माना उहा लोह महफ़ूज़, इहो लोह महफ़ूज़ आहे, सम्मा इमामनि, इहो आहे इमाम, हिनखे इन करे थो चइजे जो सम्मा इमामनि ले अनहू असल नस्ख वल अलवाह वल कतब कुल्हा, जो उहो असुलु आहे सभिनी किताबनि जो, इमाम लोह महफ़ूज़ जेको आहे सभिनी ॻाल्हि ॻाल्हियुनि जो असुलु उहो आहे, इन करे हुनखे इमाम, इमाम चइबो आहे असुल खे जेको सभ खां अॻु में हुजे या अॻुवाणी करे जेका शइ। हाणे हीउ रशीदुद्दीन अल महबूदी साहब फरमाए थो, हीउ शागिर्दु आहे ख़्वाजा अब्दुल्ला अंसारी रज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो, जेको औलाद आहे हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ऐं अब्दुल्ला जेके आहिनि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजे घर में वञी रिहाइश कई मदीने मुनव्वर में, जंहिंजो घरु हुयो नबी पाक जे मस्जिद खां साम्हूं ॾखिण तरफ़ या कहिड़े तरफ़ पंहिंजो घरु हुयो, अञा कुझु साल अॻु ताईं त मौजूदु हो, जॾहिं असीं वियासीं 1999 में त उहो घरु अञा बीठो, उहो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ऐं अब्दुल्ला इन्हनि जे फैमिली वारनि जो हो, जिते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेठी मंज़िल ते रहिया या मथी मंज़िल ते रहिया कहिड़े नमूने सां। पोइ उते फ़रमाइनि था त हीउ थो फ़रमाए रशीदुद्दीन अल महबूदी त इन जी माना लोह महफ़ूज़ जो ज़िक्र जेको आहे ईअं आहे, जीअं ख़बर सही में आहे त हर राति अल्लाह ताला हक़ जल जलाल हू इज़ ख़ुदि बर्ग शायद पंहिंजो पधरो थो करे असांजो पंहिंजो जलाल वधरान निगरद ऐं पोइ खोले थो हुन किताब खे, लोह महफ़ूज़ वारो किताब जो कंप्यूटर जेको आहे पंहिंजो उहो ओपन थो करे, जीअं असीं हान था करियूं, अलाह ताला खोले थो। बाद अज़ू नीस्त व नरसद किदरान निगरद, छो त हुनखां सवाइ ॿिए कंहिंखे हुकुम न आहे जो हुनखे खोले सघे, हुनखे ॾिसी सघे, हुन ते नज़र करे सघे, कंहिंखे फ़रिश्ते खे हुकुम न आहे, कंहिं नबीअ खे कंहिं औलिया खे हुकुम न आहे, इन करे अजायूं ॻाल्हियूं न कजनि अहिड़ियूं जेके शरीयत सगोरी जे ख़िलाफ़ु हुजनि। हज़रत मखदूम नू रहमतुल्लाह अलैह फ़रमायो त अहिड़ियूं ॻाल्हियूं जेके शरीयत जी मज न आहिनि, मतिलबु त शरीयत इजाज़ जंहिंजी नथी ॾिए, उन ॻाल्हि करण जी ज़रूरत न आहे त आउं बसि वियुसि लॉ महफ़ूज़ आहे, बदिलाए आयुसि, हीअं करे आयुसि, वरी हूअं करे आयुसि, कंहिंजी उमिरि घटायुसि, पंहिंजी उमिरि वधायुसि, हीअं करे हूअं करे कंहिंजो संग हुनखे ॾेई आयुसि, हुनजो संग हुनखे ॾेई आयुसि, अहिड़ी अजाई ॻाल्हि करण जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे? मतिलबु त माण्हू छा चलायल ॻाल्हि करे। अलाह ताला जे लोह महफ़ूज़ ते तव्हांजो हक़ु आहे, कहिड़ो हक़ु थी आहे? हाणे ख़बर आहे अबी दरदा रज़ी अलाह ताला अन्हु जी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सलाहु वसलम, ख़बर फारसी में चवंदा आहिनि, पंहिंजे हदीस शरीफ़ खे चवंदा आहिनि ख़बर, पाण अरबी में हदीस चइजे, पाण सिंधी में हदीस था चऊं, पोइ वरी फारसी वारा चवंदा ख़बर, ख़बर अख़बार, अख़बार माना हदीस। फी ख़बर अबी दरदा क़ाल क़ाल अरबी में बि ईअं क़ाल रसूलुल्लाह सलाहु वसलम यनज़ुल्लाह ताला फी आख़िर सुलस साआत यबकीन मिन लैल, जॾहिं वन थर्ड राति जो वञी बचंदो उन वक़्तु जेको अलाह ताला आसमान जे हेठे ॾिसे ते मिन लैल अचे थो, फन फ़तह ज़िक्र फिस साआत उला अलदी ला यराह अहद फ़यम हू माशाह, पोइ जेको वणेसि थो सो मिटाए थो छॾे, पोइ मतिलबु पंहिंजे बाननि ते नज़र विझे थो, पोइ चए थो त हिन बहाने मुंहिंजे खां हीअ ख़ता थी आहे, हीअ ख़ता थी आहे, हीअ ख़ता थी आहे, हीअ आउं मिटां थो हुनजे हिन चङाई जे करे, हिन चङाई जे करे, हिन चङाई जे करे, पोइ उहे जेके आहिनि अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में चयो पंहिंजो फ़रमायो त कफ़र अन सयात हिम, हुननि जूं सयात जेके आहिनि से कमु मिटाए थो छॾे, कफ़र जी माना लिकाए थो छॾे, या पंहिंजो मिटाए थो छॾे, इन माना में कफ़र, कफ़ार कफ़र असांखे ॻाल्हि जीअं अर्ज़ु कयोसीं त हारी जेको आहे सो कफ़ार हुनखे चइबो, छो जो ॿिज जेको आहे छटे थो, पोइ हुन ते नाड़ी थो विझे थो, हुनजो ढकिजी थो वञे मिठी मज़ो ॿिज, उहो ढके थो ॿिज खे, इन करे हारीअ खे कफ़ार काफ़र चवनि, पर काफ़र जी माना ई काफ़र ॿी आहे, जेको काफ़र जेको अलाह ताला खां मुनकर आहे, अलाह ताला जे वजूद खां या जन्नत खां दोज़ख खां या आख़िरत खां जेको काफ़ जो कुफ़ुर करे थो उहो बि काफ़र आहे, जो उहो हक़ खे लिकाए थो, इन माना में मिटाइण ऐं लिकाइण ॿई मानाऊं हिन कफ़र मज़ा निकिरंदियूं। हाणे फ़रमाए थो वधीब लहम मसलनि जे मुतालिक़ ॿुधाए थो, मिसाल ॾिए दरबल मिसल, पाण चवंदा आहियूं दरबल मिसल, प्रॉवर्ब, प्रॉवर्ब माना हिकिड़ो ठाहे दरब मिसाल ठाहे, मिसाल ॾिए हिननि खे। हाणे मिसाल उहा आहे एंताकिया जे हिन ॻाल्हि शहर जो जेको करियर रूम, रूम हिनखे चवंदा आहिनि छो जो रोमन्स हुते एक्चुअली हाकम हुआ हुन ज़माने में, पंहिंजो जलालुद्दीन रूमी साहिबु जेको आहे उहो बि पंहिंजे हिन अफ़गानिस्तान जे इलाइक़े जो आहे, बल्ख जो कहिड़े शहर जो आहे, उतां खां ई विया आहिनि, उनखां पोइ ईरान में रहिया आहिनि, उनखां पोइ वञी कूनिया, कूनिया जेको आहे, कूनिया उहो हिसो हिन वक़्तु तुर्की में आहे, त तुर्की जो जेको इलाइक़ो आहे सॼो उनखे अर्ध रूम चवंदा हुआ, रूम रोमन मतिलबु रोमन एम्पायर हुई, इन करे, इन करे कोन जो हू रूम जो हिसो, रूम जेको आहे शहर आहे इटली में, इटली परे आहे यूरोप में, पंहिंजो विच में यूनान थो अचे, परे बेटा आहिनि इटली जा, पोइ उते इटली में रोम जो शहर आहे, तंहिं करे उन ते छो जो उतां जा बादशाह आया हिननि उन्हनि जे या गवर्नर या केरु हेराक्लिस वग़ैरह रसूलुल्लाह साहब जे ज़माने में त हिनखे रोमन्स चवंदा हुआ, त छो जो रोमन जा हुकूमत हुई ॼण इन सॼे इलाइक़े में, हालांकि उहो तुर्की जो इलाइक़ो आहे, रोमन जो इलाइक़ो न आहे, पर हुनखे अर्ध रूम चइबो, इन करे मौलाना जलालुद्दीन रूमी था चऊं, रूम जो छो जो पंहिंजे इन इलाइक़े में जेको कूनिया जेको हिन में आहे तुर्की में, तुर्की खे अर्ध रूम चइबो। हाणे उहा ॻाल्हि किथो करे त हीअ अंताकिया, अंताकिया में ख़रिया रूम इज़ाहल मुरसलून, यानी रसूल ईसा अलाम, ईसा अलाम जा हवारी हुआ, रसूल हुआ, मोकिलियल हुआ, काल ज़ुजाज मैनाहो मिसल लहम, मिसल लहम मसलन मिन कौल हम हाज़िल अशिया अला दरब वाहिद ए अला मिसाल वाहिद व इंदी मिन हाज़िल दरब कसीर, त घणेई मिसाल आहिनि हुन जा, ए मिन हाज़िल मिसाल व दरब अल मिसल हा हुन त अदी अला मफ़ाउलैन अदहुमा मसलन वल आख़िर असहाब अल करिय, ॿ ॻाल्हियूं आहिनि हिते, हिकिड़ो मिसाल आहे ऐं ॿियो असहाब करिया। फरमाए थो हे मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु अलाह वसलम, ईशन रबूर ख़बर असहाब शहर अंताकिया, त हिननि खे ॿुधाए शहर अंताकिया जे माण्हुनि जी, जॾहिं रसूल हज़रत ईसा अलाम मोकिलिया उते पहुता ऐं ذلك قالوا اذا ارسلنا اليهم مسنين اسند الارسال الى نفسه سبحانه لان عيسى ارسلهم بامره عز وجل هيتي معنا پدري ڪري ٿو چي ٿو يو ان ڪري چي ت ارسلنا اسان موڪلي اسان موڪلي ان ڪري جو حضرت عيسى عليه السلام جو ڪو ان کي موڪلو سو الله جي حڪم مطابق موڪلو ان ڪري چيبو ته الله جي حڪم سان آيا يا معنا हा चए थो किसो ईअं आहे त रबुल आलमीन वही मोकिलियो हज़रत ईसा अलाम खे त आउं तोखे हाणे आसमान ते खणण वारो आहियां ऐं हवारियुनि मथां हिकु हिकु खे ॿिनि ॿिनि खे मोकिल शहरनि में मुख़्तलिफ़ त ख़ल्क ख़ुदा जीअ खे दीन हक़ जी दावत ॾिए हाणे हज़रत ईसा अलाम हिन सभिनी खे हाज़िर कयो सभिनी खे सॼो पाण वटि पंहिंजो जेको कंहिं वक़्तु ऐं पोइ उनखे हिन जो चए थो त रईस महतरनि मुंहिंजा सभिनी खां सुठो जेको भलारो हो चङो हो जेको हुनजो नालो शमाउन हो समोन पंहिंजो पीटर आहे पितरस या पथर जंहिंखे चइजे पीटर जी माना आहे पथर सिंधीअ में पथर सिंधी हो पंहिंजो वीचारो अलाए जहिड़ो आहे अलाए गुज़ारे वियो वरा जेको सिंधी हुयो हुन पंहिंजे सुझाव लाइ हिन ठटे जे इलाइक़े जो अलाए कहिड़ो पंहिंजे पुराणनि यारनि जो सुञाणो आहे पोइ किताब विताब खे लिखियईं की मज़मून वज़मून लिखियईं पथर सिंधी पर पितरस पितरुस पितरुस पितरुस ग़ालिब ऐं पाण वटि बि पितरस बुख़ारी फलाणो इहे पितरस जेके आहिनि पीटर पीटर जी माना पीटर जेको आहे सो हाणे हिकु हिकु करे ॿ ॿ करे माण्हुनि खे मोकिलियऊं पंहिंजो हिननि माण्हुनि हर हिकु शहर ॾिनऊं फलाणे शहर तूं वञ हिकिड़े फलाणे शहर तूं वञ पोइ हज़रत ईसा अलाह खे चयो जेकॾहिं तव्हां कि मतिलबु त ज़बान न ईंदी हूंदी उन इलाइक़नि में जिते वेंदो त अलाह ताला तव्हांखे मतिलबु त ज़बान सेखारींदो मतिलबु त अलाह ताला तव्हांखे अहिड़ो पाणी पीआरींदो अहिड़ो शरबत पीआरींदो जो तव्हांखे सम्झ में अची वेंदी यकदमि तव्हां ॿोली सिखंदव पाण इहो ॾिसो त कुदरत जो कमाल इहो आहे या वाक़ई ॻाल्हि हक़ीक़त ईअं आहे त असां वटि जेके ॿाहिरां खां आया पंहिंजो सिंध में पंहिंजे हिंदुस्तान में पठाणनि जे मुल्कनि में हिननि में हुननि में इहे जेके ग्रामर अची असांजे ॿोलियुनि जा लिखिया से यूरोपियन इहे पंहिंजा पादरी हुया जिन पंहिंजो कमु सॼो कयो आहे असां वटि सिंधी में जेको ग्रामर जो किताबु आहे ट्रंप जो या फलाणो संस्कृत जा किताब जेके आहिनि इहे सभई पादरी हुआ वीचारा इन्हनि खे अलाह ताला ॼणा हुकुम कयो त वञो वञी ॿोलियूं सिखो ऐं ॿोलियूं सिखी पोइ वरी हुन ग्रामर लिखिया बिरोही जो ग्रामर लिखियो अथऊं या पठाणनि जी ॿोली जो पश्तो जो या फलाण सभिनी संस्कृत जो सभिनी ग्रामर जेके से यूरोपी आहे जेके पादरी आहिनि पोइ अलाह ताला उन्हनि खे इहा सलाहियत ॾिनी आहे पर असां मुस्लमाननि खां मतिलबु त ॿिया त कम ख़ैर बैतुल हिकमत वारनि घणेई कया पर पोइ इहे ग्रामर ब्रामर जा किताब हुननि अरबी जा ऐं फारसी वग़ैरह जा त लिखिया पर पोइ ॿियनि ॿोलियुनि ते तवजो कोन कयूं पर ॿिया हीअ जेके आया पादरी आया त वरी सभिनी ॿोलियुनि ते तवजो कयो ऐं ग्रामर लिखिया पुराणी 1700 वारनि ज़माननि मंझि इहे सभई किताब लिखिया विया हाणे कंहिंखे ख़बर कोन्हे छा आहे किथे कीअं ॻाल्हि आहे हाणे हीअ रशीदीन में बि चए थो त जेके ॿ माण्हू जेके मोकिलियाऊं शहर अंताकीअ में हुनजा नाला हुआ तारूस ऐं मारूस स्वाद सां ता अलिफ रा वा स्वाद ऐं मारूस पाणीअ नाला हुआ या न हुआ वकील यहया ऐं यूनुस ॿियनि चयो त हुन ॿिन्ही जा नाला यहया ऐं यूनुस हुआ ऐं वकील सादिक व सिद्दीक सादिक हुआ ऐं सिद्दीक नाला हिकु जहिड़ा हुआ हुनखे सादिक कहलबूद व सिद्दीक जवानबूद छो त सादिक जेको आहे वॾो पोड़ो ऐं पंहिंजो सिद्दीक जवान हुजो वरी हुनजी ख़िदमत कंदो जवान ख़िदमत आहिनि कहल कर यानी को पोड़ो हूंदो जो तकरीर कंदो वरी नौजवान सां गॾु हूंदो त वरी हुनजो खाधो पीतो हेॾां होॾां मिड़ी उथण वेहण में हुनखे मदद कंदो फोड़ो थी वेंदो किथे किरी पए लिखण जी हुनखे ऐं ख़िदमत आहिनि कयल चूं बदर शहर एंटोकिया रसीदंद पीरी रा दीदंद के गूसपंदा आहिनि शराब दोश्त चऊं त हिकिड़ो पोड़ो आहे जेको ॿकरियूं छो रिढूं पियो चाढ़े पोइ उनखे सलाम कयऊं त हुन पुछियो त भई तव्हां केरु आहियो त हिन चयो त असीं हज़रत ईसा अलाम असांखे मोकिलियो आयासीं हुन जा रसूल आहियूं ऐं आया आहियूं त तव्हांखे जीअं पंहिंजो दीन हक़ जी दावत ॾियूं ऐं पंहिंजो अलाह ताला हिकिड़ो आहे हुनजी मिलत पाक बशुमार नवायूं हुनखे ॾेखारियूं तव्हांखे भई हीउ सुठो रस्तो आहे त तरीक़ो हीअ आहे दीन हक़ तौहीद आहे हीअ आहे ऐं इबादत हिकु ख़ुदा जी जुग आहे ऐं ख़ुदा खां उहो यगानो आहे यकता आहे महबूद मतिलबु इन जो लाइक़ु आहे जो हुनजी इबादत कजे वग़ैरह पोइ उन पोड़े माण्हू खां पुछो भला तव्हांजो ई ॻाल्हियूं था करियो वॾियूं वॾियूं, पोइ तव्हां वटि का हुजत आहे, का आयत आहे, का निशानी आहे इन ॻाल्हि जी, छा को सबूत करे ॾेखारींदव? त हुन चयो हा, असीं बीमारनि खे शिफ़ा ॾींदासूं। मतिलबु अलाह ताला जन हुननि खे हुकुम ॾिनो अहिड़े क़िस्म जो, जो हज़रत ईसा अलाम खे चयो तव्हां जंहिं बीमार ते हथु फेरींदव त मतिलबु त उहो शिफ़ा हुनखे मिलंदी। पोइ अलाह ताला जो हुकुम थींदो, मतिलबु इहो बेज़ने रब, बेज़ने रब अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में चयो त जेको बि हज़रत ईसा पाण ख़ुदि ते बि कयो सो बि अलाह ताला जे हुकुम सां, ऐं जेकॾहिं पादरीनि खे इहो हुकुम हूंदो हुननि जे रसूलनि खे त उहे बि अलाह जे हुकुम सां कंदा। ऐं शफ़ा डॉक्टर जेको आहे तन तबीब न तूं वञो जेको उहे बि अलाह जे हुकुम सां था कनि, फकियूं तॾहिं फ़र्क़ु कनि जॾहिं अमर कयो उनखे। हुन पोइ चयो त मुंहिंजो पुटु आहे जेको मादरज़ाद अंधो आहे, हाणे आउं चाहियां थो ऐं अबरस ऐं फलाणी हुई, मतिलबु त फलाणा आहे बीमार आहे। पोइ चयो त उनखे तव्हां महिरबानी करे ॾिसो। पोइ इहे वरी वञनि था हुन पोड़े जे पुट खे ॾिसंदा। पोइ हाणे दुआ कई टिनी ॼणनि, ॿिनी ॼणनि पंहिंजो ऐं पंहिंजो बीमार जेको आहे सो सही थी, सिहतमंद थी हलियो। पोइ इहा ख़बर सॼे शहर में पहुची वई, पोइ बीमार अची हुते गॾु थिया। हाणे जेको आहे सो जेके एडमिनिस्ट्रेटर जेके निज़ाम हलाईंदड़ शहर जो, उन्हनि खे अची ख़तरो थियो त हीउ त अलाए छा थी वियो हलियो, हाणे वारो कयो हिननि खे ख़तमु करियो। हाणे हिते असीं फ़िलहालु वक़फ़ो था करियूं, हिते अॻिते इनशा ॻाल्हि खे कंदासीं। अलाह मुग़फ़िरना वरहमना वरज़ुक़ना वफ़ज़ना वादना अला सिरातिल मुस्तक़ीम सिरातिल लज़ीना अन्अमता अलैहिम ग़ैर मग़दूबीन वलादाली।